sini surga. Landui pebani kami, relamin kini rajamu, selamin bagi prate. Baswari si senda enda, alami dosa lah kami, bagi ni alami kami, salah kalah silih man kami. Suara si senda.